11 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de rellen in het centrum van Rotterdam zijn gisteravond 3 mensen gewond geraakt door een kogel. Eentje meer dan de politie eerder liet weten. En die schoot een aantal keer gericht bij de rellen. De relschoppers liggen nog in het ziekenhuis. Bij de rellen raakten ook agenten en een journalist gewond. Tot nu toe zijn 51 mensen aangehouden. Ze kwamen uit verschillende delen van het land. Een deel van hen is weer op vrije voeten. De politie is op verschillende plaatsen druk met rellende jongeren. In Urk is de politie bekogeld met zwaar vuurwerk. Ook in Roermond en in Stijn in Limburg gooiden de jongeren vuurwerk naar de politie. Van tevoren was een deel van Urk al aangewezen als risicogebied, waardoor de politie preventief kon fouilleren. Ook op andere plekken in het land was uit voorzorg de politie aanwezig, omdat er berichten rondgingen dat er rellen zouden plaatsvinden. Onder meer in Eindhoven, Den Haag en Amsterdam. Maar tot nu toe zijn rellen daar uitgebleven. In Wenen zijn rond de 35.000 mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de nieuwe coronamaatregelen. Aankomende maandag gaat Oostenrijk voor de 4e keer in lockdown. Ook zit er een vaccinatieplicht aan te komen en gaat de 2G-regel gelden, waardoor veel mensen die niet gevaccineerd zijn zich ook na de lockdown minder vrij kunnen bewegen. En de rechtse politieke partij FPÖ had opgeroepen om te demonstreren. Een aantal mensen is in Wenen gearresteerd voor het gooien van flessen naar de politie. Op Aruba is oud-minister van Justitie Rudy Kroes overleden. Hij was tussen 2000 en 2009 minister. Rudy was de broer van oud-politicus Betico Kroes, die Aruba de status apartus bezorgde. Ook Rudy was voor onafhankelijkheid. Hij werd op Aruba vooral populair door zijn ferme standpunten tegen Nederland. Hij lag regelmatig overhoop met de regering Balkenende. Rudy Kroes is ook de oom van de huidige premier Evelien Wever Kroes. Hij bleef tot aan zijn dood een belangrijk adviseur van de regering. Kroes overleed aan lymfeklierkanker. Hij was 74 jaar. Bij een vaccinatielocatie van de GGD in Emmen heeft vanavond korte tijd brand gewoed. Op dat moment was de locatie gesloten. De brand ontstond aan een rolluik aan de buitenkant van het gebouw. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. In de Eredivisie heeft Heracles Almelo thuis met 3-1 gewonnen van Fortuna Sittard. De wedstrijd werd een tijd stilgelegd nadat supporters het stadion waren binnengedrongen en vuurwerk afstaken. Ook bij AZ-NEC was dat het geval. Die wedstrijd in Alkmaar eindigde in 1-1. Eerder op de avond versloeg PSV Vitesse met 2-0. FC Twente won uit tegen Sparta met 1-0. Dat gebeurde dankzij een penalty van Ricky van Wolfswinkel kort voor tijd. Het weer nog, af en toe regen. Vannacht koelt het af tot een graad of 8. Overdag vanuit het noordwesten is er wat ruimte voor de zon. Het wordt morgen overdag een graad of 10. Dit was het NOS-journaal. Ster. Lotta Blokker, Jeun Rie, Joyce Overheul, Jeroen Krabbe en de Fundatiecollectie in de Fundatie Zwolle. En Theo Kurpershoek in Kasteel het Nijenhuis. Museumdefundatie.nl. Bij Coöperatie VGZ lopen we voorop in gezondheid en zorg. Voor iedereen. Dat doen we samen met artsen, mantelzorgers, onze leden en zonder winstoogmerk. 97% van de premie gaat weer terug naar de zorg, om deze te blijven vernieuwen. Meer weten? Ga naar vgz.nl. Lieverd, heb jij zin om de kinderen vandaag een keer op te halen? Dat gaat echt niet lukken. Ik ben nog bezig met de boekhouding. Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En waren die bonnetjes al lang verwerkt? Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. Je stapt in de auto. Misschien zelfs in een Mazda CX-30. Een auto die als geen ander weet wat veiligheid is. Neem de carrosserie. Als twee sterke armen om je heen, zodat jij volop kunt genieten van het rijden. Eén met je Mazda, één met je CX-30. Mazda, drive together. Probeer nu eboekhouden.nl gratis. Voor startende ondernemers zelfs 15 maanden. De dierenbescherming is er voor dier en mens. En wij begrijpen als geen ander dat het zorgen voor een huisdier en de speciale band die ontstaat heel bijzonder is. Ook als u er niet meer bent, kunt u uw liefdevolle zorg voor dieren laten voortleven. Vraag vrijblijvend de nalatenbrochure aan op dierenbescherming.nl/nalaten voor een diervriendelijke samenleving. Nieuw van buiten, oud van binnen. Wereldstad Venlo gaat harten winnen. Visit venlo.nl. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de meest geliefde delen uit Bachs Weihnachtsoratorium. Het Nederlands Kamerkoor en het Freiburger Barokorkester nemen u mee op 14 december. Bestel op concertgebouw.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 10 graden, binnen zit Jeroen Wollaars. De complotdenkers, ze storten zich nu ook op elkaar. Zodanig dat Willem Engel vanmiddag liet weten dat hij echt niet voor de AIVD werkt, wat zijn oude vrienden inmiddels wel denken. Ik moest denken aan een bevriende Rusland-expert. Die zegt altijd, pas als het Kremlin iets officieel ontkent, nou dan kun je ervan uitgaan dat het gewoon waar is. Goedenavond en welkom bij dit Oog op zaterdagavond. Een avond die niet helemaal rustig verloopt. U hoorde dat net in het nieuws. Wij praten daar natuurlijk over door. Over Rotterdam, maar vooral over de achterliggende vraagstukken. Wat verklaart de toegenomen polarisatie en is er een weg terug? En welke weg slaat de VVD in? Steeds vaker blijkt dat linksaf niet altijd meer vloeken in de liberale kerk is. Maar hoe kijken jonge VVD'ers daarnaar? Te gast zijn de fractievoorzitters van Amsterdam, Rotterdam en Utrecht die dat komen vertellen. Het Formule 1 seizoen komt ten einde en wel in de golfregio. 3 wedstrijden nog en allemaal daar, dat is geen toeval. Wat speelt daar? En wat speelt er in de VS, waar een man op zijn sterfbed nieuwe informatie over de verdwenen vakbondsleider Jimmy Hoffa heeft gedeeld? Dat allemaal na het nieuws van Liberté! Zaterdag 20 november. Wij zijn een beweging die vinden dat mensen gelijkwaardig behandeld moeten worden. En niet dat de ene mee mag doen en de ander niet mee mag doen. Honderden mensen demonstreerden in Amsterdam toch tegen de coronamaatregelen, hoewel de organisatie het protest had afgelast. De reden daarvoor was een enorme orgie van geweld. Zo noemt burgemeester Abu Taleb de rellen van gisteravond in Rotterdam na het coronaprotest daar. Dat is een vuurwapen! Daar is geschoten! Agenten werden bekogeld met stenen en vuurwerk. Dat werd zo heftig. Politiemensen hebben echt in het nauw gezeten. Op verschillende momenten hebben agenten gericht geschoten. En dat gebeurt niet vaak. Veel Rotterdammers kunnen het best begrijpen. Het zal wel nodig geweest zijn, want anders doen ze het niet. Ze hebben geen goed woord over voor de relschoppers. Nee, dit is niet de manier. Als Rotterdammer, voor dit jaar, je schaam je kapot. Bij het geweld raakten 3 mensen gewond door schoten. Volgens demissionair minister Grapperhaus zijn 51 verdachten opgepakt. Er zullen er echt meer gaan volgen en het is gewoon lik op stuk en iedere cent schade vergoeden. Daar is deze uitbaatster van een lunchroom blij mee, want haar terras is compleet verwoest en daar heeft ze het zwaar mee. Ik heb respect voor iedereens mening, maar dit doe je de Rotterdamse ondernemers ook niet nog een keer aan. Ook vanavond was het in verschillende plaatsen dus onrustig, zoals op Urk, in Roermond en in Stijn. Daar gooiden jongeren vuurwerk naar politieauto's. En ook vuurwerk bij de voetbalwedstrijd AZ-NEC. En het is geen licht vuurwerk ook dat hier door de Alkmaarse supporters naar binnen wordt gegooid. Er zijn inmiddels supporters het stadion ingekomen. Die melden zich achter het doel en de scheidsrechter gaat de wedstrijd staken. Na een korte pauze ging de wedstrijd verder. Ook het duel Heracles-Fortuna werd tijdelijk stilgelegd. Even tussen de lessen door een energiedrankje nemen. Dat gebeurt op middelbare scholen aan de lopende band. De VO-raad, de Belangenvereniging van de Scholen, komt met een oproep aan supermarkten. Ik zou het liefste zien dat die supermarkten een afspraak maken met elkaar. En dat ze zeggen van, nou ja, onder een bepaalde leeftijd, dan worden bijvoorbeeld energiedrankjes niet meer verkocht. Dan kunnen leerlingen het niet meer krijgen, precies. Ook kinderartsen vinden het een goed plan, want de drankjes zijn slecht voor de gezondheid. Wij zien ook kinderen met bijvoorbeeld hartkloppingen op de eerste hulp. En dan blijkt dus uiteindelijk dat iemand bijvoorbeeld heel veel energiedrankjes heeft gedronken en daardoor het hart op hol is geslagen. Volgens deskundigen zitten er ook verslavende middelen in. Maar ja, zo zeggen de scholieren. Sommige mensen zijn gewoon verslaafd aan koffie en wij zijn verslaafd aan Red Bull of Energy. Ik weet, het is gewoon die smaak, dat is gewoon verslavend of zo. Ja. En een opmerkelijke actie van een dierenasiel in Zwolle. Drie medewerkers hebben zich 48 uur opgesloten in een hondenkennel om geld op te halen voor een speelweide. Ik denk dat het voornamelijk lachen, gieren, brullen wordt met z'n drieën. Hun baas heeft zo zijn twijfels over de actie. Het is 's nachts koud, zegt hij, en er zijn nog meer uitdagingen. Voorstellen dat je dus 2 dagen met je directe collega opgesloten wordt. Nou, dat vergt best wel. Ik zou er niet direct voor kiezen, laat ik zo zeggen. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Maar één ding blijft natuurlijk voor in ons hoofd zitten. De vraag, hoe kon het zo misgaan in Rotterdam? Daarover ga ik praten met Marnix IJsing-Smeets, lector publiek vertrouwen in veiligheid aan de Hogeschool in Holland. Goedenavond. Goedenavond. Fijn dat u er bent. Ik begreep dat u net voor het Parool van maandag een opiniestuk hebt geschreven waarin u waarschuwt voor situaties zoals gisteren. Helaas wel, ja. Kijk, ik ben gespecialiseerd in wat angst en onzekerheid in de samenleving doet. Gevoelens van veiligheid. Mm. En wat de gevolgen zijn op individueel niveau en wat de gevolgen zijn op het niveau van de gemeenschap. En in die zin volg ik ook natuurlijk de COVID-pandemie. Dus u kijkt naar de gemeenschap op dit moment en ja. U zag op een bepaalde manier de tekenen destijds. Ja, welke tekenen zag u? Nou kijk, het helpt om die pandemie niet als 1 pandemie te zien, maar als 2. Je hebt een pandemie van het virus, maar die lokt allerlei reacties uit in de samenleving. En we krijgen in alle samenlevingen waar dit speelt een soort pandemie van angst, onzekerheid, stress en frustratie. Mm. En als mensen angstig en onzeker en gestrest zijn, dan gaan ze zich op een andere manier gedragen. En een van de dingen, als dat lang duurt, worden mensen vermoeid. We krijgen kortere lontjes. En we verliezen het vermogen om ons te verplaatsen in een ander. We trekken ons terug op de eigen groep en het eigen gelijk. Dat zie je allemaal gebeuren. Ja, dat zijn allemaal dingen, we hoeven maar de kranten precies open te slaan, Twitter te bekijken. Dat is heel logisch. Dat zijn patronen die je eigenlijk kunt voorzien. Ja. En die ook aan het begin van de pandemie al wat te voorzien waren dat die zouden gaan gebeuren. Nou, ja. En ik volg het al een tijdje. Je ziet het stressniveau steeds verder oplopen. Je ziet de vermoeidheid steeds verder oplopen. En dat betekent dat je polarisatie krijgt. Maar sommige mensen uiten zich ook door geweld toe te passen. Door te intimideren. Mm. Mm. En het zijn juist mensen die al meer dan anderen wat gevoelig zijn voor geweld, waar je als eerste dat naar boven ziet komen. En wat dat voor zag mensen je dus ook in Rotterdam. Ja, want we zagen verschillende groepen in Rotterdam. Ja. Wordt gezegd mensen met een migratieachtergrond. Jongeren, veel minderjarigen zitten ertussen. En veel voetbal. En veel hooligans, inderdaad. En die hebben een geweldstraditie. Ja, ja. Dus dat het daar zo omhoog komt, verbaast me niet zo. Had het de politie, want die verbaasde het wel, hadden die dit niet eigenlijk ook gewoon moeten weten? Want als u dit weet, dan ga je ervan uit dat zij het ook wel ja, weten. Ja, maar ik waarschuwde dat dit het toenam en dat we er rekening mee moesten gaan houden. Ik had niet verwacht dat een paar uur nadat ik het artikel bij het Parool neerlegde, de boel al zou exploderen. Want deze situatie kende ik niet. Ja. En als ik op de politie afga, dan hebben zij ook niet de signalen gehad die hierop wezen. Ja, het maar begon dat natuurlijk het zou gaan gebeuren, glashelder. Ja, het was alleen de vraag waar en wanneer. Waar en wanneer. En wat zou de trigger zijn? Ja. En dan hebben we, gisteren hadden we een interessante trigger, de aankondiging van het vuurwerkverbod. Dus de demonstratie ging over 2G. Als ik de Twitterberichten van sympathisanten volg, zie je ook dat heel veel het niet toelaten van het publiek bij voetbal meespeelde. Ik denk zelf dat, maar dat zal natuurlijk zo direct nog uit de onderzoeken moeten komen, ik denk dat het vuurwerkverbod een hele belangrijke rol heeft gespeeld. Hmm. Dit gebeurde nu in Rotterdam. Is dat nog opvallend? Of zegt u, u zei het net, dit zou ook ergens anders kunnen gebeuren. Maar Rotterdam is natuurlijk ook wel een stad met een traditie, met inwoners die, zeker als je over de hooligans nadenkt, heel heftig kunnen zijn. Ja, en het valt ook op dat bijvoorbeeld schieten bij dit soort demonstraties, eigenlijk ken ik alleen maar uit Rotterdam. Mm, mm. Dat is 3 keer gebeurd in de recente historie. Maar de vorige keer dat het zo explodeerde, begon het in Amsterdam. Begon het op het Museumplein. En daarna werd het overgenomen in andere steden. Dus je kan niet zeggen dat dit is een typisch Rotterdams probleem. Nee. Wat zit hier nou onder? Want dat is natuurlijk ook de vraag, hoe komen we hieruit? Nou, als je 2 pandemieën hebt, dan moet je dus ook je aanpak op die 2 pandemieën richten. En wat je nu ziet gebeuren is dat in de nationale aanpak hebben we een aanpak gericht op de besmetting, de epidemiologische crisis. Daar zit ook een wetenschappelijk team onder, het OMT. Die andere crisis hebben we niet zo'n aanpak op. Hebben we ook geen gebruik van wetenschappelijke inzichten op. En als u dat andere ook een pandemie noemt, heeft dat dan ook de kenmerken van een pandemie? In de zin dat het zich verspreidt snel van mens op mens. Ja, ik zie, de gemakkelijkste is om polarisatie en geweld ook te zien als een virus. Wat zich zo verspreidt. En wat dus, ik val in herhaling, ook die mensen als eerste pakt die daar toch al gevoelig voor zijn. Maar het kan dus ook u en mij raken. Mensen die over het algemeen, laat bent ik voor mezelf spreken. Bent u wel eens veroordeeld voor geweld? Nee, nou. Nee. Maar ik kan me voorstellen, als u zegt dit kan zich verspreiden, dat, dat het ook mensen kan raken die misschien nu moe zijn, zoals u het net omschrijft. Ja. En van moe boos worden en van boos angstig worden en dat omzetten in. Nou, het krijgt vele vormen. En je ziet dus ook dat het aantal bedreigingen via social media enorm is toegenomen. En dat zit veel breder. Ja. Maar kijk ook naar het politieke debat in de Tweede Kamer. Het spijt me zeer. Remkes' opmerking een tijdje geleden bij de formatiebespreking was terecht. Het lijkt wel of we hier alleen maar met destructie bezig zijn. In plaats van constructief met elkaar te bouwen. Ja, dus daar je ziet begint het op allerlei punten zie je het terug. Ja. De ene reageert er anders op dan de andere. Maar ik ben niet vrolijk over wat er nog op ons af gaat komen, tenzij we die tweede pandemie gerichter gaan bestrijden. Precies, want u zegt voor die ene pandemie hebben we het OMT. Ja. Wat hebben we van voor die tweede pandemie dan Niks. Nodig? Niks. Maar wat hebben we nodig? Nee, we hebben eerder de avondklokrellen gehad. Die kon je ook aanzien komen. Een half jaar van tevoren heb ik bijvoorbeeld aangegeven, ik zit heel diep in het werk van rond de Amerika, als het bij geweld bij de Amerikaanse verkiezingen tot geweld komt, let op. Daar maak ik me grote zorgen over. Dan kan nou, 11 dagen na Capitol Hill hadden wij de avondklok. Ja. Maar u pleit in uw opiniestuk voor een polarisatie-MT bij wijze van spreken. Ja, maar dat gebruik ik vooral als metafoor. Ja. Om te zeggen, je moet echt die aanpak op een hoger plan brengen. Want het nare is dat ik strikt genomen niet in zo'n PMT geloof. Polarisatie-MT. Dus zo'n polarisatie-management-team. Dus ik vind die inzichten en die methoden van werken zijn eigenlijk nodig. Maar mijn ervaring van de afgelopen anderhalf jaar is dat het kabinet hier niet zo op adviseerbaar is. Nee. Rutte heeft niks met, zoals hij zelf heeft gezegd, sociologisch gewauwel. Ja. Nou, dit is geen sociologisch gewauwel. Ten eerste is het veiligheidspsychologie en niet sociologie. Het is ook geen gewauwel, want alle dingen die we een tijdje geleden aangaven, dat gingen gebeuren in de samenleving, zijn vrijwel allemaal Maar wat gebeurd. Moeten ze dan doen? Even heel goed aan zelfreflectie gaan doen. Of ze überhaupt adviseerbaar zijn. Kijk, laat zei voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad. Ja. Die zei, dat geweld rond het voetbal, dat heeft niks met COVID te maken. Mm. Dan denk ik, wat word jij dan slecht geadviseerd? Ja, maar los van het advies, kunt u tot slot één ding aangeven, iets heel concreets, wat het kabinet vanavond nog of morgen moet doen? Nou, het debat moet veranderen. Hugo de Jonge bijvoorbeeld is lang met gestrekt been het vaccinatiedebat ingegaan. Heeft geen begrip voor niet gevaccineerd. Hij heeft laatst iets geopend. Maar hier hebben we echt meer aan uitgestrekte handen dan uitgestrekte benen. Ik denk daarnaast dat er is een, zeker in de lagere sociaal-economische lagen van de samenleving, stapelt het ongenoegen zich op. En met reden. Ja, en daar moet naar geluisterd worden. Moeten we echt oog voor hebben. Ja. En de hand uitreiken. Hand uitreiken, aandacht geven en maatregelen nemen. Helder. Dank voor uw toelichting. Interessant. Graag gedaan. Marnix IJsing-Smeets, lector publiek vertrouwen in veiligheid aan de Hogeschool in Holland. Jumped out of bed this morning with a smile upon my face. It's still there while I shave my chin, but the reason's hard for me to trace. I cook myself some breakfast, have some coffee while I muse. Where could this smile have come from? It's a muscle that I rarely use. Call the doctor with my symptoms. Should I spend all day in bed? If it's love, there is no cure. If it's love, then we'll see the reason. And of this you can be sure. If it's love, you must surrender. If it's love, that's turned you round. If it's love, the odds are slender. If it's love, you're sunk without a trace. One case can bring you. A beat, you hear a church bell chiming, a sound that's ringing in your ears will set your heartbeat climbing. And my doctor's diagnosis, his opinion, and I quote, I write you a prescription, and this is what my doctor wrote. If it's love, it has no season. If it's love, there is no cure. If it's love, it won't see a reason. And of this you can be sure. If it's love, you must surrender. If it's love, then you must yield. If it's love, the odds are slender. If it's love, the traps are red. Ja, van het nieuwe album van Sting was dit If It's Love. Al bijna 12 jaar, ja, over liefde gesproken, jongens. Al bijna 12 jaar is Mark Rutte de premier van Nederland en zijn VVD is de grootste partij met een nieuwe termijn van 4 jaar opkomst. Het is bijna niet voor te stellen, natuurlijk, zeg ik tegen mijn gasten die ik u zo ga aankondigen. Het is niet, bijna niet voor te stellen, maar toch zal hij eens van het toneel afstappen of ervan afvallen, wie weet. En wie staan er dan klaar om het grote gat dat Rutte achterlaat te vullen? En voor welke koers staan zij? Op thema's als klimaat, stikstof, de vastgelopen woningmarkt. Onderwerpen waarop de VVD al een tijdje toch een ander geluid laat horen. Zoals wel vaker is het zaterdagavond Politiek Café in het Oog, met in de studio 3 lijsttrekkers van de VVD voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Marijn de Pachter uit Utrecht, goedenavond. Goedenavond. Claire Martens uit Amsterdam en Vincent Karremans uit Rotterdam. Goedenavond. Goedenavond. Ja, allereerst om met u te beginnen. Meneer Karremans uit Rotterdam, dat klassieke VVD-thema veiligheid. Law and order, nou die order die was ver te zoeken gisteravond in uw stad. U bent er ook loco-burgemeester. Is voor u nou duidelijk hoe dat zo uit de hand kon lopen daar? Nou, kijk, ik zou die stelling wel willen betwisten, want ik denk dat die order er uiteindelijk wel was. Want in een paar uur hebben wij gewoon dat allemaal weten te herstellen. Ja, maar er moest wel even wat gebeuren voordat het zover was. Ja, het is flink uit de hand gelopen. Het hele land is geschrokken van de beelden. Ja, en ik ook. En heel veel Rotterdammers en ik zelf ook zijn ontzettend boos over wat er gebeurd is gisteravond. Want dit heeft niks met Rotterdammer zijn te maken. Nee. Je eigen stad sla je niet kort en klein en ja. Dat is wel gebeurd. En we moeten het allemaal nog gaan onderzoeken hoe dat allemaal heeft kunnen gebeuren. Kijk, wat ik wel weet, ik word dan als lokale burgemeester op de hoogte gehouden van wat er gebeurt in de stad. En wij, de burgemeester en ik, kregen een bericht iets voor 8 dat er 100 man op de Coolsingel waren van een demonstratie die ook niet was aangemeld. Ja. Dus we krijgen normaal gewoon een overzicht van wat er normaal aankomt. Nou, en dat escaleerde heel snel. En de politie zat er wel heel erg bovenop. Ja. Dus die hebben daarna gelijk opgeschaald. En denken jullie dan ook op dat moment, of misschien later, of misschien nu, aan hoe landelijk beleid kan ontsporen in de gemeente? Nee, daar denken we niet aan. Het enige wat wij denken is... U ziet is... geen verband tussen wat er landelijk aan het gebeuren is rond COVID, 2G, et cetera. Nou, als ik heel eerlijk ben, het enige waar wij dan op dat moment bezig zijn is het herstellen van de orde in de stad. Dan ben ik niet bezig met ingewikkelde sociologische analyses en te kijken van hoe heeft dit nou ooit kunnen gebeuren. Nee. Uiteindelijk vind ik dat ook hier voor dit soort gedrag geen legitimatie bestaat. Nee, daar zal iedereen. Dus je kan hartstikke gefrustreerd zijn over van alles en nog wat, maar en daarvoor heb je ook het recht om te demonstreren in dit land. Mm. En dat faciliteren we ook. Daar zetten we ook politiecapaciteit voor in om dat allemaal goed te begrijpen. Glijden. Maar geweld plegen op deze schaal, dat doe je niet. Ja, Claire Martens, ook in Amsterdam waren vandaag meerdere demonstraties. Ging nu goed, is ook niet altijd het beeld. Nee, maar ik vind ook dat we moeten benoemen als het wel goed gaat. We waren er dus op tijd bij. Ik weet ook bijna zeker dat er veel contact is geweest tussen Amsterdam en Rotterdam. Blijkbaar heeft dat geholpen. De politie zat er bovenop en het is rustig gebleven. Ja. Hoop ook dat het dat blijft vannacht. In Utrecht was een woonprotest. Marijn de Pachter, dat verliep allemaal goed. Maar het eerste onderwerp van vanavond, het wonen in ons land, dat verloopt een stuk minder goed. Er is woningnood. Zelfs met een bovenmodaal inkomen kun je de gemiddelde huizenprijs in Nederland eigenlijk amper meer betalen. Is volkshuisvesting bij de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie eigenlijk wel in veilige handen? Ja, zeker. Juist bij ons. Als je kijkt naar de Utrechtse politiek, is de Utrechtse VVD juist altijd de partij die echt vooraan staat bij het bouwen van nieuwe woningen. En we zien nu juist dat de afgelopen jaren bijvoorbeeld een plek als een Polder Rijnenburg, waar je 40.000 woningen kan bouwen, de hele tijd wordt tegengehouden. 40.000, dat is evenveel als Hilversum, wil ik maar even zeggen. Ja, maar de VVD heeft natuurlijk de afgelopen 11 jaar geregeerd. En in die jaren is er van bouwen eigenlijk helemaal niets terechtgekomen. Nou, je moet ook natuurlijk. Ik denk dat het belangrijk is om besef te hebben dat het natuurlijk toen. Als je kijkt naar 11 jaar geleden, was er een crisis gaande. En inderdaad, achteraf gezien had je dan beter in die tijd nog gewoon kunnen doorbouwen. Maar we dachten toen allemaal van, joh, al die nieuwbouwwoningen die staan straks leeg. Dat was een hele andere tijd. Ja. En nu zie je dat er juist heel veel vraag is naar woningen. Ik kan ook heel veel mensen om mij heen die echt moeite hebben op de woningmarkt. Nee, dat is duidelijk dat er veel vraag is natuurlijk. Maar Claire Martens, is het zo dat de VVD te weinig heeft gedaan daaraan dan de afgelopen periode? Nou, ik denk sowieso, als we nu reflecteren op wat er is gedaan, dat iedereen meer had moeten doen. Ik ben natuurlijk raadslid, dus ik reflecteer graag namens op de VVD, wat er lokaal dus gebeurt. Daar hebben we het vanavond even over. Nee, absoluut. Maar laten we eerlijk zijn, ook lokaal draaien aan de knoppen met betrekking tot grondprijs, met betrekking tot erfpacht, hoe groot de percelen zijn in Amsterdam. Hebben we bovenwettelijke milieu- en klimaateisen, waardoor investeerders weglopen die we toch echt nodig hebben. Dus als je bedenkt dat je ook meer kan bouwen, waar je lokaal over gaat, waar je landelijk ook absoluut nodig hebt, en zelfs kunnen we nadenken over, heeft de Europese Centrale Bank hier nog invloed in op de rentestand? Hè? Het speelt zich op elk niveau af. En ook op het niveau van de VVD natuurlijk. En ook absoluut op het niveau van de VVD. En wat heeft de VVD dan fout gedaan? Even een beetje zelfinzicht. Wat we fout hebben gedaan. Ja. Nou ja, wat je ziet, wat ook een onderwerp is binnen onze partij, hè, het opkoopverbod bijvoorbeeld. Hè, dat zijn allemaal maatregelen waar wij hier alle drie aan tafel groots voorstander van zijn. Omdat ook wij ervaren als VVD'ers dat het moeilijk is om een huis te kopen. Ja, en dat betekent even voor de helderheid dat investeerders niet een huis mogen kopen om het te beleggen, maar dat je er zelf in moet gaan wonen. Nee, ja, ik heb het dan wel echt over hele blokken. Hè. Het is natuurlijk in mijn ogen wel echt een groot verschil tussen één appartement hebben en een heel blok opkopen. En ik denk dat we dat moeten voorkomen. Want als we dan die woningen bouwen, waarvan wij zeggen bouwen, moet je ook zorgen dat die in handen komen van Amsterdammers. Ja, misschien hadden wij dat eerder moeten doen. Ja, want Vincent Caramans, het was Blok die buitenlandse beleggers hier naartoe haalde en zei, joh, hier kan je prachtige huizen kopen en prachtige winsten maken. Had dat achteraf niet gemoeten? Ja, dat filmpje ken ik ook, dat was een keer bij Lubach inderdaad. Nu is het zo dat die buitenlandse beleggers zonder Stef Blok de weg naar Nederland ook wel te wisten. Maar het was ook informatie die Blok... Nee, maar ik snap het wel. En ik denk ook, als je terugkijkt van, nou, wat hadden we nou beter moeten doen? Kijk, wat Claire zegt, klopt helemaal. Kijk, bouwen doe je op lokaal niveau. Bestemmingsplannen worden niet vastgesteld in de gemeenteraad. Of wel in de gemeenteraad en niet in de Tweede Kamer. Precies. Maar wat we misschien achteraf beter hadden moeten doen, is dat het de regie vanuit landelijk veel sneller, of tenminste dat het naar de Tweede Kamer of naar landelijk had moeten worden getrokken. Ja. Omdat heel veel lokale gemeenten gewoon heel erg aarzelen met bestemmingsplannen, met het vrijgeven van grond, met het bouwen van woningen simpelweg. Dus niet meer bang zijn voor een iets grotere rol voor de centrale overheid. Je moet het op een gegeven moment gaan aanwijzen. Want nu zijn er heel veel gemeenten, Marijn had het net over Utrecht, daar zijn polders die legt, maak je maar gelijk even politiek een links college vol met zonnepanelen in plaats van huizen. Nou, ik denk dat je dan als overheid landelijke overheid gewoon die regie moet pakken en moet zeggen, nee jongens, wij gaan daar geen zonnepanelen aanleggen. We gaan die zonnepanelen aanleggen op die huizen. Ja, precies, op die huizen. Wonen. Over regie gesproken, stikstofproblematiek en bouw is natuurlijk nauw aan elkaar gelieerd. Zitten hier petrolheads aan tafel? Hebben jullie auto's? Rijden jullie auto's? Rijdt er iemand hier elektrisch? Ik heb geen auto. Geen auto, een VVD'er zonder auto. Ja, dat is fascinerend, hè? Die zijn er ook. Ja. Sinds ik een kind heb ik een auto. Daarvoor had ik ook geen auto. Ja, ja. En voor wie aan tafel van de drie was van 130 naar 100... nou echt een rotmaatregel? Nou ja, ik was er vrij uitgesproken over. Ik denk, als dat ons grootste probleem is in Nederland, dan zijn wel echt alle problemen opgelost. Ik kan me echt heel goed voorstellen dat als je elke dag grote afstanden rijdt, dat het ontzettend vervelend is. En het scheelt gewoon tijd. Want even voor de helderheid, het was premier Rutte die zei toen dat vanwege de stikstof naar beneden werd bijgesteld, tjongejonge, wat een rotmaatregel voor een vroem-vroem partij. Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat heel veel mensen dat vinden. Ik heb er zelf niet zoveel last van. Ik rij een gouden Opel Corsa uit het jaar 2009 af en toe als ik naar mijn opa ga. Dus het is denk ik heel afhankelijk per persoon. Maar ik kan me niet voorstellen dat dit op dit moment onze grootste uitdaging is in de samenleving. Maar is er dan iets anders aan de hand? Ik bedoel, een andere generatie die hier zit en die op een andere manier over dit soort onderwerpen denkt? Ja, ik denk vroem vroem. Kijk, ik ben nooit zo'n autofan geweest. En ik denk dat vooral de auto staat voor, laten we zeggen, de hardwerkende Nederlander die gewoon naar zijn baan moet. En als jij in Amsterdam woont en in Rotterdam werkt, ja, dan is het wel fijn als je een beetje door kan rijden, dat je op tijd thuis kan zijn bij je gezin. Nou, daar is het wel vervelend voor. Maar als het gaat over een nieuwe generatie, ja, natuurlijk. Want dat is ook een partij die zich ontwikkelt. Dat is ook logisch, want geen enkele partij is meer zoals die van 40 jaar geleden. Dus partijen ontwikkelen zich ook. En de VVD ook. Dus ja, Wij gaan ook tegen dingen anders aankijken dan we misschien een paar jaar geleden. Ja, bijvoorbeeld klimaat, hè, ja, als we het dan daarover hebben. Hoewel dat natuurlijk allemaal wel haalbaar en betaalbaar moet. Nou, ik heb voor me, goed, als jij heel graag wil dat wij zeggen van we gaan vooral voor onhaalbare doelen en onbetaalbare maatregelen. Ja, dat is natuurlijk ook weer niet wat volgens mij de bedoeling is. Nee, maar daarachter zit natuurlijk dat de VVD vaak op de rem leek te gaan staan en riep haalbaar en betaalbaar. Ja, terwijl ik in het college zit, ik ben lokale burgemeester van een college die een record investering doet in de energietransitie. Nog veel meer in Rotterdam dan bijvoorbeeld in Amsterdam. Sorry, ja, Claire. Maar het is dat is wel, en dat vind ik heel belangrijk. Ja. En wij zijn ook van de generatie, volgens mij, die in 2000 ik kom uit 86, die in 2000 de verkiezing van Bush versus Gore meemaakte. En ik weet nog dat ik daar gewoon wekenlang mee met die uitslag in mijn maag zat, want ik dacht, nu heeft Bush gewonnen, nu gaat het klimaat naar de knoppen. Zo zijn wij groot geworden. Dat is onze generatie VVD'ers, mensen die dat allemaal hebben meegemaakt, heel bewust. En dus ook die zorg voor het klimaat hebben en die urgentie voelen om dat op te lossen. Maar Marijn de Pachter uit Utrecht, zijn jullie dan nog wel rechts eigenlijk? Ja, wij zijn liberaal. Wij zijn een liberale partij en dat links-rechts. Sinds wanneer is klimaat links? Ja, precies. Sinds wanneer is klimaat links? Sinds wanneer is de VVD links? Nee, maar de VVD is ook helemaal niet links. Nee. Maar klimaat is ook helemaal geen links onderwerp. Dus en uiteindelijk denk ik, als je VVD heeft de afgelopen, 12 jaar, je kan er van alles van vinden. En daar zit zeker ook terechte kritiek in. Maar wel twee crisis uiteindelijk op weten te lossen, onder leiding van Mark Rutte. Nou, dit is er nog één, de klimaatcrisis. Ik zou zeggen, problemen aanpakken en gaan. Ja, precies. Marijn wil inhaken. Kijk, wat ik hier nog niet hoor is dat volgens mij kennen wij alle drie mensen in onze directe omgeving die echt op heel veel punten met de VVD eens zijn. Maar bijvoorbeeld afgelopen februari, maart echt zeiden van op klimaat vinden we de VVD toch nog niet duidelijk genoeg. En wij weten allemaal wat in het verkiezingsprogramma van de VVD stond, dat we daar echt wel stappen wilden zetten. En ik ben nu blij dat het NOS ook opvalt, dat we inderdaad daar een beweging op maken. Nou ja, er valt ons nog iets op, namelijk dat jullie dat willen gaan financieren, althans dat blijkt uit de treinstukken, door de staatsschuld te laten oplopen. En met dat bedoel ik dan verder gaan dan wat de EU wil om de uitstoot van CO2 te beperken. Dat is toch opvallend? Ja, misschien kan ik daar ook wel op toelichten. De treinstukken zijn van het CDA en de VVD. Ja. Dus het is nu gissen welke paragraaf van wat is. En ik denk dat we dat ook wel echt scherp moeten hebben. Volgens mij heeft Sofie Hermans heel terecht gezegd, heel mooi, van wij zijn nooit de koploper geweest op dit onderwerp. Dat moet misschien wel veranderen. Ook maar het is toch wel jullie akkoord? Het is toch wel samen tot stand gekomen? Volgens mij is het geen akkoord. Volgens mij zijn het treinstukken. Ja, nee, het heeft geen status, maar u weet dus ook hoe dat werkt. Ik wil aan die hets ga ik ook absoluut geen bijdrage leveren op dit moment. Ja, het is, we weten niet van wie het is of wie het heeft geschreven. Oh. Ik denk dat er hele mooie stukken in staan. Ja. Stukken waar wij misschien twijfels bij hebben. Maar laten we niet op de zaken vooruitlopen. Komt dat misschien ook omdat er iets over migratie in staat, wat voor de VVD toch wat ingewikkeld is? Meer migratie. Ja, ik moet heel erg zeggen dat ik in mijn omgeving vrij weinig mensen heb gesproken die hier echt slapeloze nachten van hebben. Vincent, ik weet niet hoe dat bij jullie... Ik denk dat klimaat, dat helemaal niet, dat juist is wat onze kiezers graag willen. Zelfs als de staatsschuld daarvoor moet oplopen. Nou, ik denk dat mensen inzien dat als we dit niet aanpakken, we nog een veel groter probleem hebben. En we moeten maar zien hoe dat financieel uitwerkt. Want die stukken, nogmaals, dat zijn maar treinstukken. En ik heb ook wel eens coalitieonderhandelingen gedaan. Er slingert echt van alles rond. Dus je moet echt maar afwachten wat uiteindelijk maar in het laatste fase komt van een informatieproces aan een van de formerende partijen dat laten lezen. Dat is natuurlijk iets anders dan veel, maar toch zou ik zeggen, wacht maar even af wat er in het regeerakkoord komt. Nee, dat is duidelijk. Dat is duidelijk. Degene die deze vernieuwing natuurlijk allemaal het beste vorm kan geven, dat is de man die er al 12 jaar zit, nietwaar? Nou, Mark Rutte zit nog volgens mij nog vol energie. En ik sta nog vol achter hem. Ik ben vol vertrouwen in dat hij inderdaad nog 4 jaar hier, zeker 4 jaar de leiding aan gaat geven. Ja, maar is dat geloofwaardig als er zoveel veranderingen hier over tafel gaat en zoveel nieuwe geluiden en zoveel nieuwe ideeën over een toekomst, dat dat dan wordt uitgevoerd door iemand die af en toe ook heel andere ideeën heeft of heeft gehad? Absoluut. En ik denk dat dat heel typisch is voor de VVD, dat we allemaal andere ideeën hebben. Dat maakt ook dat we het eigenlijk zo lang zo goed volhouden. Dat je door soms het ene en soms het ander kan denken. Nee, ik denk dat we het er heel goed met elkaar over hebben, welke kant we op moeten. En volgens mij, voor mij in ieder geval ook, is absoluut Mark Rutte op dit moment de man om dat te doen. En ondertussen worden er heel veel talenten en mensen om hem en in het land klaargestoomd om deze rollen te pakken. Net als mensen ons de ruimte geven om nu lijsttrekker te zijn in de grootste plaats van het land. Ja, Vincent Karremans, ik vraag het natuurlijk ook omdat er in NRC bijvoorbeeld vandaag opnieuw een verwijt richting Mark Rutte werd gemaakt, dat hij eigenlijk de grootste vertegenwoordiger van de zogenoemde pragmacratie is. Dus democratie, maar dan zonder echte visie, maar een beetje handelen naar bevind van zaken en hoe de media daarop reageren. Ik snap dat u hier Mark Rutte niet gaat afvallen, dat vraag ik ook niet. Maar kunt u zich voorstellen dat er in die termen over uw partij en uw partijleider gesproken wordt? Ja, maar ik heb een achtergrond als ondernemer. En voor mij, ik vind dat die pragmacratie, hoe noem je dat ook weer? Pragmacratie. Pragmacratie. Democratie. Nou, ik zou er ook graag vertegenwoordiger van willen zijn, eigenlijk, als je dat zo zegt. Kijk, ik denk wel in zo'n onwijs ingewikkeld politiek landschap als we hebben in Nederland, met een enorme versplintering, dan heb je toch het liefst iemand die weet hoe je daarmee dingen kan bereiken. Mensen, partijen bij elkaar kan brengen, deals kan maken, problemen kan oplossen. Dat is uiteindelijk wat mensen willen. Weet je, dat dus soms geen visie betekent, of dat de visie van dag tot dag kan verschillen. Ja, dat maakt dan maar in mindere mate uit. Terwijl als ik u zo hoor en het gaat over klimaat, dan heb je gewoon een hele heldere visie nodig. Als jij je zorgen maakt over veiligheid, als jij die beelden ziet van gisteravond en denkt van dat kan ook bij mij in mijn stad gebeuren, dan wil je toch iemand die problemen oplost. Mm-hmm. En dat is voor mij is VVD de partij die problemen oplost en ook een partij voor de stille meerderheid. Ja. Dus die mensen die zwijgend toekijken en gewoon willen dat dingen goed geregeld zijn. Kijk, en dan kan je voordat dit een zendtijd voor politieke partijen wordt. Toch nog even richting de gemeenteraadsverkiezingen tot slot. Die komen er in maart aan. En ja, jullie zijn eigenlijk de eerste die naar de kiezer gaan, met hoe je het ook went of keert, het resultaat van wat Mark Rutte dan voor de liberalen heeft binnengesleept. Dus meer wonen voor middengroepen, boeren uitkopen, meer klimaat, minder hard rijden. Nou, de contouren worden langzaam duidelijk. Mevrouw Martens, niet bang om de oude klassieke VVD'er voor de schenen te schoppen? Nee, absoluut niet. En wij hebben een heel gevarieerd programma op de klassieke onderwerpen als economie en veiligheid, waarmee je eigenlijk alle VVD'ers elkaar vinden. Dat is echt, denk ik, de lijm in onze partij. We gaan zeker een aantal vernieuwingen doorvoeren op woningbouw, op klimaat. Maar bent u niet bang dat de mensen, en ik bedoel dat niet disrespectvol, maar half grappend, namelijk met de blauwe blazers en de parelkettingen, daar wat minder blij mee zullen zijn? Ja, ik denk dat het wel meevalt. Ik heet ook Claire. En ik loop inmiddels ook niet meer met een parelketting. Om daar maar een grap over te maken. En dat is echt een prehistorisch beeld van de VVD. We zijn de grootste partij van het land. Gewoon voor de middeninkomens. En mensen lopen gewoon op gimp in het weekend. Dus dat beeld moet ik helaas wel echt ontkrachten. Ja. En niet bang dat de flanken groter zullen worden, omdat op die klassieke rechtse thema's, migratie, misschien 21 FVD, PVV, luider en duidelijker van zich laten horen, meneer De Pachter? Nee, wij laten ons volgens mij op die thema's ook nog steeds heel luid en duidelijk horen. Op die thema's die je net noemt, op migratie, op veiligheid. Dus dat er is geen sprake van dat onze partij, dat de VVD daar geen aandacht meer zou voor. Nee, maar goed, ik kan me voorstellen als jullie durven ook wat meer naar links te bewegen of wat liberaler, nog liberaler te worden, dat je ook denkt, dat gaat ook iets betekenen aan de flanken. Gaat ook iets betekenen voor de hele rechtsconservatieve kant. Volgens mij is het van belang dat, wat Vincent net al aangaf, dat onze partij ervoor staat, probleem worden opgelost. En in de realiteit van de dag is dat je niet het alleenrecht hebt, alleenheerschappij hebt. Je zult moeten samenwerken. Dat betekent dat je ook oplossing moet aandragen. En heel veel Nederlanders vinden dat prettig, dat de VVD altijd de partij is die ervoor aanstaat om mee te doen en oplossingen aan te dragen. Ja, dus een middenpartij te worden waarbij de flanken daar maar de flanken gelaten moeten worden. Die zijn vooral heel goed in problemen benoemen. En dat moeten ze lekker doen aan de zijlijn. Maar uiteindelijk zijn wij de partij die het oplost. En dat doen we landelijk, maar dat doen we ook in heel veel gemeenteraden in het land. Van, laten we zeggen, van Middelburg tot en met Groningen. En hoe lang blijft u nog eigenlijk in Rotterdam zitten? Of longt het Haagse wel eens? Dat ligt aan de verkiezingsuitslag, Jeroen, van maart 2022. En als hij een beetje goed uitpakt? Ik ben net 2,5 maand lokale burgemeester in Rotterdam. En dat is echt een waanzinnig mooie baan. Dus dat wil ik graag nog wel eventjes blijven doen. Dat zei Vincent Karremans van de VVD Rotterdam. En hier te gast waren ook Claire Martens van de VVD Amsterdam en Marijn de Pachter van de VVD Utrecht. Ik wil jullie alle drie hartelijk danken. Dank je wel. Listen long enough to you, I'd find a way to believe that it's all true. Knowing that you lied straight face while I cry, still I'd look to find the reason to believe. Someone like you makes it hard to live without. Dat zong Ricky Cole, Reason to Believe. Morgen Qatar, dan Saoedi-Arabië en het eindigt in Abu Dhabi. Nou, de kenners die weten nu wel dat ik het heb over de Formule 1. De laatste drie races van dit seizoen die zijn in de golfregio. En wij vroegen ons af hoe dat nou komt. En dat gaan we bespreken met schrijver en Formule 1-kenner Koen Vergeer. Goedenavond. Goedenavond. Hier in de studio en correspondent in de regio. Judith Spiegel, ook goedenavond. Goedenavond. Hallo. Koen, ik begin bij jou. Want de eerste race van dit seizoen was in Bahrein. Dus dan hebben we in totaal vier races in de oliestaten dit seizoen. Ja. Is dat bijzonder? Nou, je kunt er wel gewoon vijfde bij optellen ook. Want we hebben nog in Baku gereden ook. Kijk. Het is niet echt Midden-Oosten, maar dat is wel zo'n Manhattan op de rand van de woestijn vol met jaarknikkers. Dus dat is ook een oliestaat met een heel rijk klein randje. En daar werd gereced. Dus, maar goed, hoe dat komt? Ja. Dat komt door het geld, denk ik. De benzine komt er uit de grond, denk ik. En daar zit heel veel geld in die staten. En een Formule 1 race organiseren kost een heleboel geld. Maar dat is dan niet vanwege de benzine die in die apparaten moet worden? Nee, daar worden ze rijk mee met die benzine. Maar ze hebben gewoon veel geld. Dus zij kunnen zo'n race heel makkelijk naar zich toe halen. Ja. En er is ook een hele grote sponsor ingestapt in de Formule 1. Die heel veel races sponsort, ook in Europa. Aramco, dat is een grote oliemaatschappij daar. En die heeft dan natuurlijk veel, hè, wie betaalt, bepaalt, heeft veel in de melk te brokkelen. En die auto's, die wedstrijden daarheen. Die wedstrijd daar naartoe. Ja. Judith, hoe Formule 1 gek zijn ze daar eigenlijk in de golfregio? Leeft het een beetje? Ja, het leeft wel. En ik vind het ook, ik moet zeggen dat ik steeds ook een beetje moet grinniken als ik hier zelf over de weg rij en grote billboard zie met Formule 1 in Saoedi-Arabië erop. Vooral die vind ik heel verbazingwekkend. Maar hoezo? Die had ik hem niet zien aankomen. Nou, kijk, Saoedi-Arabië was tot voor kort toch eigenlijk een land waar helemaal nooit iets gebeurde op het gebied van een internationaal evenement. Mm. En dat is nu heel erg aan het veranderen. En de Formule 1, ja, die vind ik dan wel grappig ergens. Ook omdat ik dan de hele tijd denk, hoe gaan ze dan dat doen met die champagne? Ja, hoe gaan ze dat dan doen met die champagne? Ja, dat gaan ze antwoord. Vooralsnog niet antwoord. Doen. Alleen, ja, dat moeten we nog maar zien. Koen zegt het te weten. Antwoord is ja, rozenwater. Een van de plakkere goedje wat ze gebruiken in Bahrein. Ja. Er zit geen alcohol in. Is het dan zo maar dat... Bahrein? Is het dan zo, Judith, dat bij jullie dan ook Verstappen op die posters hangt? Dus dat je altijd even je hart kan ophalen als je daar rijdt? Nee, dat niet. Oh, nee. Maar wie is er populairder dan? Hamilton, hangt die er wel? Of zijn ze daarmee bezig met die tweestrijd? Nee, volgens mij zijn ze daar dan niet zo mee bezig. Het gaat meer om het hele evenement als zodanig. En niet zozeer om de coureur zelf. Maar het is wel een populaire sport. En is dat veranderd in de loop der tijd? Zijn ze daar anders tegenaan gaan kijken daar? Nou, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Maar ik heb wel het idee dat als het natuurlijk in jouw regio wordt gehouden, dat er meer aandacht voor is. Ja. En ja, dat is natuurlijk nu wel heel prominent. 4 van de 6 GCC-landen organiseren inmiddels een Formule 1. Dus ja. Zeg Koen, bij het voetbal was er veel kritiek dat het WK-voetbal naar Qatar ging. Met de mensenrechten, de vele doden die vielen bij de bouw van de stadions. Zie je dat soort kritiek nou ook rondom de Formule 1? Ja, op de sociale media zie je wel mensen die zich afkeren. Vooral van Saudi-Arabië. Ik ga niet kijken, maar ik weet zeker dat ze toch kijken. De Formule 1 staat eigenlijk altijd wel bekend als de meest incorrecte, politiek incorrecte sport. Die gaat gewoon overal door waar het geld is. Dus ook in dit geval, er is wel aandacht voor. Maar we gaan gewoon verder en de lichten gaan uit en we gaan rijden. Ja, en Judith, is dat bij jou dan ook het gevoel van laat de wereld maar kletsen over mensenrechten? Wij doen het hier gewoon zoals wij het willen doen? Nou, eigenlijk heb ik dat gevoel wel, ja. Maar dat niet eens zozeer vanwege Formule 1 alleen, maar natuurlijk ook vooral dat WK in Qatar. Kijk, tot nu toe, en Saudi-Arabië trouwens in het algemeen, staat nou niet bekend als een land wat zich altijd druk maakt om wat de rest van de wereld vindt van hun mensenrechten situatie. En dat is inderdaad, zoals Koen zegt, echt niet anders met de Formule 1. Maar hoe gaan ze daar dan mee om? Want bijvoorbeeld Lewis Hamilton die droeg een regenbooghelm tijdens de training. Nou, toch echt wel een statement naar de homogemeenschap of breder de mensenrechten in Qatar. Dat ziet men daar natuurlijk wel. Dat ziet men en dan vervolgens doe ik even een rondje, lees ik de kranten in de regio. Dus niet alleen Qatar, maar ook bijvoorbeeld de Emiraten. En dan wordt er van alles opgeschreven, maar die helm wordt nergens genoemd. Nee. Verbazingwekkend. Dus dat negeren we. Mag ik nog iets vragen? Dat is wel interessant. Vorig jaar was er een Formule E-race in Saudi-Arabië. En toen is het de dag na de race is er een aparte testdag gehouden voor alleen voor vrouwen. Heeft dat nog impact gehad? Heeft dat in de krant gestaan? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. dat is volgens mij het antwoord. Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Dat is het antwoord al, ja. Ja, precies. Ja. Ik bedoel, het is een beetje aan mij voorbij gegaan. Dus het was nou niet, kennelijk duidelijk niet iets wat, wat enorm voor aandacht heeft opgeleverd. Ja, jammer voor de Formule I. Maar ja, weet je wat, wat je nu op de tribune ziet, zijn heel veel expats. Heel veel van die echt Europese mensen met Engelse en Finse vlaggetjes en zo. En wat voor races gaan ze dan zien? Want wat voor circuits hebben ze daar? Ik noem dat zandbakken. Het zijn natuurlijk hele platte circuits met heel veel grind eromheen en zand. In het begin moest je er echt aan wennen. De eerste keer in Bahrein dacht je echt, wat is dit nou voor circuit? Er is niet zoveel aan, maar eigenlijk is dat best wel een goed circuit waar je goed kunt inhalen. Dus op een gegeven moment komen de spannende races, ga je aan een circuit wel wennen. En dan zie je gewoon van, nou, dit kan best wel leuke wedstrijden opleveren. Ja, maar Bahrein is best een klassieker aan het worden, toch? Ja, dat is precies. Op een gegeven moment wordt het een beetje klassiek. En je kent al wat diverse races die je hebt gezien en die zitten in je herinnering. Dus die zie je dan terug. En bijvoorbeeld Abu Dhabi, daar zijn ze in de Formule 1 helemaal weg mee. Dat is Monaco in het Midden-Oosten. Ja, die circuit is geen bal aan. Dus de races zijn ook vaak niet zo spannend. Maar ja, het decor mooi om te is zien, natuurlijk maar, prachtig. Met allemaal licht op zo'n hotel waar ze dan onderdoor rijden. Het ziet allemaal heel chic uit. Maar ja, de races zijn vaak niet om aan te gluren. Nee, dus, nou moet er, Judith, over 2 weken in Saoedi-Arabië geraced worden. En ik begrijp dat het circuit daar nog helemaal niet af is. Ja, dat begrijp ik ook. En ik begrijp ook dat het een race tegen de klok is. Ik ga ervan uit dat ze die race dan wel gaan winnen tegen die klok. Maar is dat gebruikelijk dat ze daar een soort last-minute job van maken? Nou ja, ik kan alleen maar spreken van wat ik hier om me heen zie in Kuwait. En hier is dat heel erg gebruikelijk. Dus ja, het zal me niet. Kijk, we hadden het er gisteren over gedacht. Ja, als dat nou niet af is, je kan het toch niet hadse klatsen eventjes in elkaar klutselen. Het moet toch wel voldoen aan allerlei, lijkt mij, internationale veiligheidseisen daarover. Ja. Lijkt het mij wel, toch? Ja, dus, er moet gewoon een lap asfalt liggen en een vangrails naast staan. Dan kom je al een heel eind. Maar dus, gaan ze dat redden, Koen? Ik heb er nog niet gekeken, dus, maar er kan snel gereisd worden, hoor. Dat is wel te doen. Ja, ik denk ja. ook wel dat de internationale organisatie daar wel een oogje in het zeil houdt. Ja, en dan gaan we racen daar en dan hebben we dus nog 4 wedstrijden te gaan. Nog drie, inderdaad. En dan ja, tot slot natuurlijk de vraag of de eerste Nederlandse wereldkampioen Formule 1 daar geboren gaat worden. Zou dat kunnen? Ja, ik ben er wel van overtuigd, ja. Het zou sowieso kunnen. En eigenlijk staan alle lichten wel op groen voor Max om kampioen te worden. Eigenlijk moet Lewis Hamilton alle 3 die races winnen, wil hij kampioen worden. Want het gaat echt alleen maar tussen Max en Lewis. Die worden eerste en tweede. Lewis moet ze alle 3 winnen. Dat zie ik eigenlijk niet zo snel gebeuren. Dus het ziet er heel gunstig uit voor Max. Goeie hoop dat het kan gaan gebeuren. Nou, ja. Judith, als het gebeurt, dan melden wij ons weer bij jou. Want dan zijn we benieuwd hoeveel vlaggen je gezien hebt en hoeveel hard er gejuicht is voor onze Max. Voor nu wil ik jullie allebei in elk geval hartelijk danken. En wij gaan met spanning naar de regio kijken. Judith Spiegel, onze correspondent in Kuwait, en Koen Vergeer, Formule 1. Dankjewel. Ja, dan staat de Amerikaanse FBI op het punt om na meer dan 45 jaar eindelijk antwoord te geven op deze vraag: waar is Jimmy Hoffa gebleven? It's one of America's enduring mysteries. Where's Jimmy Hoffa? The infamous union boss, last seen in 1975 and declared dead in 82, his body never found. Every decade, new reports surface and new searches are conducted, all dead ends. Well, now it's happened again, and this time, those who've been close to the case for years say this feels different. In 1975 werd Hoffa, de roemruchte voormalig vakbondsleider, voor het laatst gezien op een parkeerplaats. En sindsdien is hij van de aardbodem verdwenen en nooit meer gezien. Goedenavond, James Kennedy, historicus aan de Universiteit van Utrecht. Goedenavond. Is dit voor u als geboren Amerikaan nou inderdaad een van die grote Amerikaanse mysteries? Nou, natuurlijk heeft niet de allure van wie nou eigenlijk achter de dood van John F. Kennedy zat. Maar het komt toch wel een beetje op de tweede plaats. Dus ja, ik denk dat veel mensen nog steeds zich hiermee bezighouden. En willen weten hoe het dan is afgelopen. Het is natuurlijk wel een beetje, we weten het een beetje al. In de zin van, het is zeer aannemelijk dat de maffia daar wel iets mee te maken had. Maar precies hoe en zeker waar, ja, dat blijft voor Amerikanen nog altijd een intrigerende mysterie. Ja, want nog even, Jimmy Hoffa, vakbondsleider inderdaad met maffia-connecties. Wat voor foute man was dit? Nou, Jimmy Hoffa was een zeer ambitieuze vakbondsman. Hij werd actief in de jaren 30 en 40. Toen de Teamsters Union, dat is zeg maar, dat is een beetje de vakbond van de vrachtwagenchauffeurs, die breidde zich enorm uit onder zijn leiderschap. En de enige manier dat hij dacht dat te kunnen doen, is ook een bondgenootschap gewoon aangaan met de maffia. Hij kon ze ook wel eens gebruiken, maar zij vroegen natuurlijk wel ook iets terug. En dus hij heeft allerlei banden met hen aangesneden. Daarom is ook wel de federale regering een keer dan ook wel hebben besloten om hem te vervolgen. En het is ook hen gelukt om hem ook enkele jaren naar de gevangenis te sturen. Aan de hand van zijn banden met de maffia. Precies, maar toen kwam hij uit de gevangenis en toen dacht de maffia, misschien heeft hij gepraat. En ja, kort daarna is hij verdwenen, waarschijnlijk geliquideerd. En nu is de FBI dus aan het zoeken op een heel specifieke plaats naar de lichamelijke resten. Ja, en die hele specifieke plaats is dan wel heel ver weg van de plaats waar hij vermoedelijk vermoord is. Hij is vermoedelijk vermoord ergens in de buurt van waar hij laatst levend gezien is. In de buurt van Michigan, waar hij woonde. Maar dit zit nu wel onder de Pulaski Skyway. En dat is enkele kilometers ten westen van New York City. Dus zijn lichaam zou daarnaartoe worden gevoerd, vermoedelijk via een vrachtwagen. En ze hebben een tip dat het daar dan wel nu te vinden is. En ze hebben daar wel heel concrete, specifieke aanwijzingen van een inmiddels overleden persoon die dat vervolgens van zijn inmiddels overleden vader op zijn sterfbed had gehoord. En deze tip voelt anders, horen we net in dat fragment. Ja, dit voelt anders, omdat er is ook wel een aanleiding dat de FBI ook een tip kreeg, al in 1975, dat het daar in de buurt zou plaatsvinden. En nu in 2020 zijn er wel wat specifiekere details uitgekomen waar precies de resten van Hoffen nu wel te vinden zijn. Hoeveel zoektochten zijn er geweest eigenlijk in de al die jaren? Allerlei verschillende tips. Dus, maar 10, 15? Wel onder de serieuze tips. Dan denk ik, je hebt er wel te maken over 3 of 4 echte hele serieuze tips. Ja. En wat zou dat nu betekenen als dit hem inderdaad echt is? Het einde van een mysterie. Niemand zal hier vermoedelijk worden vervolgd. Ik denk niet dat we... het is niet dat de gerechtigheid dichterbij komt. Maar we kunnen in ieder geval misschien een idee hebben van hoe het allemaal wel eraan toe is gegaan. Maar meer niet. Het is eigenlijk vooral het einde van iets waar Amerikanen zich wel heel lang mee bezig hebben gehouden. Ja, zou het voor u persoonlijk een soort closure geven als u zou weten... Ja, daar is het gebeurd. Daar. Ja, eigenlijk wel. Ik denk dat het mij altijd een beetje heeft gefrustreerd dat we daar maar niet achter zien te komen. Ook ondanks pogingen om resten te vinden onder een huis of in een veld. En dat het allemaal op niets is gelopen. Nou, ik denk dat ik het wel graag zou willen zien dat het nu wel echt zo is dat hij daar ligt. Ja. Maar ik reken er nog steeds niet op dat dat echt zo is. Nee, dat er toch een eind komt aan dit fascinerende verhaal. Een verhaal overigens met nog wel een opmerkelijk kantje, want wat is de tweede naam van James Hoffa? James Riddle Hoffa was zijn naam. En Riddle was de achternaam van zijn moeder. Dus een Schots of Engels naam. En dat krijg je dus als middennaam. Maar natuurlijk is het zeer toepasselijk dat zijn middennaam ook wel echt onderdeel is van de riddle van wat er met deze man is gebeurd. Precies, het raadsel dat misschien een deze dagen wordt opgelost. James Kennedy, hartelijk dank. Graag gedaan. En met dit raadsel gaan wij de nacht in. Straks onze man in Deventer, Eus, met Lisbeth Staats. En wij zijn er morgen weer. Dann sitzt Miki hier. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Met het corona-toegangsbewijs zorgen we ervoor dat we zo veilig mogelijk kunnen blijven genieten op drukkere plekken. Zoals in een restaurant, de bioscoop, de sportschool en op een evenement. Dit doe je door altijd je QR-code en je legitimatie te laten zien. Zo verkleinen we de kans dat we elkaar besmetten. Wil je meer weten? Kijk op rijksoverheid.nl/coronatoegangsbewijs. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Een geheimzinnige patiënt verstoort je nachtdienst. Nu ben je nooit meer veilig. De nieuwe thriller van Esther Verhoef. De Nachtdienst. Het spannendste cadeau voor de feestdagen. Geen tijd, inspiratie of zin om te koken? Onze chefs bereiden elke dag heerlijke maaltijden die vol gezonde voedingswaarden zitten. En die jij alleen maar even in de magnetron hoeft te zetten. Uitgekookt.nl. Lekker, gezond en lekker makkelijk. De Nachtdienst van Esther Verhoef. Het spannendste cadeau voor de feestdagen. Ontdek uitgekookt.nl. Probeer nu 4 maaltijden voor €19,95. Kies bij Beter Horen voor een hoortoestel op maat. Uw vergoeding kan dit jaar nog oplopen tot 100%. Kijk of dit ook voor u geldt op beterhoren.nl en maak nu een afspraak. Beter Horen, 1&0 oor. Geef meer met een boek. In de Libris Boekhandels vind je het beste cadeau. Zoals het eerste deel in de nieuwe thrillerserie van David Lagercrantz. Obscuritas. Een mooi cadeau voor alle thrillerfans. Nu gratis thuisbezorgd. Ontdek het bij Libris en op Libris.nl. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar Lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Nu in het Maritiem Museum Rotterdam. De unieke tentoonstelling Maritieme Meesterwerken. Zes eeuwen maritieme schilderkunst. Een samenwerking met Museum Boijmans van Beuningen. Boek nu je tickets op maritiemmuseum.nl. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianefonds.nl. NPO Radio 1.